جناب آپ اس وقت جو عالم اسلام پر گزر رہا ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کیا فرما رہے ہیں؟ اور حضرت امام مالک، امام شافعی، امام حنبل اور دوسری اماموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آیا وہ سنی اور نہیں؟ اور اس وقت جو خاص طور پر اگر آپ کو یاد ہے، ایک وقت چنگیز نے بغداد پر حملہ کر رہا تھا، اس بغداد کا امیر نے یہ مفتیوں سے پوچھا کہ کیا کریں، اس وقت مفتیوں کے درمیان اس بات پر جھگڑا تھا کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، تو آپ وہ بات دہرا رہی ہے اس وقت، آپ حالت اسلام کو دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس پر، آپ یہاں دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، دوسروں کو غلط کہتے ہیں اور ایک چھوٹ سے گروپ کو سچ کہتے ہیں۔ میرے خیال میں جو آدمی اللہ ایک مانتے ہیں، اس کے انبیاء سچ مانتے ہیں اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ مسلمان ہے۔ میں حدیثوں سے آپ کو ثابت کر سکتا ہوں، صحیح حدیثوں سے، اور کسی کو میں غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں غلط کہوں تو میرا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلم نہیں ہے۔ خدا کے لیے یہ مسلمانوں کے درمیان یہ فرقہ پرستی اور یہ غلط فہمی اور قہر و غصہ چھوڑ دیں، دوسرے دشمنوں کے مقابل میں کھڑے ہوں کہ وہ ہمارے عزت، ہمارے ہر چیز کو برباد کیا ہے اور کر رہا ہے۔ خدا کے لیے پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مسلمانوں کو غلط اور کافر اور کچھ دیگر الفاظ سے مت کہیے۔ میں نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے میرا۔ میرا اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث رسول پر ایمان ہے، مگر آپ سے یہ گزارش پھر کرتا ہوں، مت کیجیے یہ دشمنی، مت یہ نفرت مت پھیلائے۔ یہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہی باتیں غلط ہے اور خدا کے رسول کے فرمان کے مطابق بالکل غلط ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میرے پاس یہاں نسائی ہے، بخاری ہے، مسند احمد ہے، ابو داؤد ہے، ساری کتابیں موجود ہے، کہ میں ایک بات پر کہ تم بریلوی کو یا کسی اور کو توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ ایک منٹ رکیے، بے پرواہ صاحب، آپ کا بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہوگا، کس ٹائم پہ آپ مناسب ہوگا، کس ٹائم پہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کر لیجیے گا۔ جس ٹائم پہ بھی یہ ساری کتابیں آپ لے آئیے گا، مجھے بتا دیں کس ڈیٹ کو، کس ٹائم پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ بہت لمبا چوڑا سبجیکٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ جو ہے مقابلے کے لیے چیلنج کیا مفتی صاحب کو، اور ہم آپ کا چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو آنا، یہ ساری کتابیں لے آئیے گا، اور آپ کو پورا ٹائم دیا جائے گا، آپ اور مفتی صاحب بیٹھ کے بات کر لیجیے گا۔ مجھے پورا یقین ہے، میں چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اندر بھی ایک ضمیر ہے جو اس سے سب کو جانچ کر اور سوچ کر میں یہ کہا ہے، اگر میں مفتی صاحب کے سامنے قرآن اور حدیث بھی رکھ دوں، وہ بھی کہے گا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ ایسی باتیں کہیں کہ اب اس نے دوسرے فرقوں کو غلط کہا اور توہین بھی کیا، تو اس کو وہ برا نہیں سمجھتا، تو پھر میں اس کو اگر قرآن پیش کروں تو وہ بھی اس نہیں مانے گا، مجھے یقین ہے۔ آپ نے جو باتیں کی کچھ حد تک صحیح ہیں، ہم فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے جو سوال کیے کہ اس وقت جو عالم اسلام پر گزر رہا ہے، میرے بھائی دیکھیں، سیاست پہ روم کھلے ہوئے ہیں، یہ مسائل کا روم ہے۔ آپ جہاد کی بات کریں گے، ہم جہاد کا جواب دیں گے، آپ نماز کی بات کریں گے، ہم نماز کا جواب دیں گے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضرت نماز میں قرات کیسے کرنی ہے، سجدہ صاحب کہاں ہوگا، میں کہوں نہیں نہیں بھائی، ایسا کہ جہاد کی ضرورت ہے، نماز کے مسائل کو چھوڑ دو۔ آپ کہیں گے مجھ پر زکوۃ فرض ہے، میں زکات کیسے نکالوں؟ اوہو ہو ہو بھائی، اس وقت تو مسلمانوں پر بڑی مصیبت پسی ہوئی ہے، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، تم مجھ سے زکات کے مسئلے پوچھے؟ بے پرواہ، آپ کا نام ہے، میرے خیال میں آپ کا کام بھی یہی ہے۔ ارے بھائی، ہر وقت بات کا ایک وقت ہوتا ہے، جو بات ہو رہی ہے جواب اس کا۔ اور پھر میرے خیال میں آپ ہمارے دوست جتنے ہیں یہ کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ کیا جب بغداد کے ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو علماء تو میں نے ایک منٹ کے لیے مانا، اللہ یہ بات سراسر غلط ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے کہ سوئی کے نکے پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، مناظرہ ہو رہا تھا، سراسر 100% غلط ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں چلو ہو بھی رہا تھا، کیا فوجیں آ کے وہاں مناظرہ کر رہی تھیں؟ فوجیں تو ہوتی ہیں بارڈروں پر، مناظرہ کر رہے ہیں مفتی مولوی بغداد کے اندر، وہ فوجیں کیا کر رہی تھی؟ کیا مفتیوں نے بعد جا کے جنگ کرنی تھی؟ اللہ نے مکلف نہیں کیا، اللہ جل مجد الکریم نے کام تقسیم کیے۔ ساری دنیا نہ جنگ کرے گی نہ ساری دنیا فتح دے گی۔ اللہ جل مجد الکریم نے کہا فاسالو علی الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ اس کا مطلب ہے کہ علم والے کچھ ہوں گے، سارے نہیں ہوں گے۔ اس لیے جس کا جو بات ہے، اب یہ کہ بھی آپ کسی کو برا نہ کہیں، ارے بھائی کیا یہ قرآن و سنت کی یہ تعلیم ہے کہ کسی کو برا نہ کہیں؟ ارے برے کو برا کہنا دین ہے، اچھے کو اچھا کہنا دین ہے۔ آپ نے چار کتابیں رکھ لی اور آپ نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں یا دعوت دیتا ہوں، ارے بھائی دین صرف ان چند کتابوں میں نہیں ہے، بے پرواہ صاحب۔ آپ نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو آقا نے تو کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، جو آپ نے ابو داؤد رکھی، کہ ابو داؤد میں یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ یہودی 71 ہوئے، عیسائی 72 ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا واحدا، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ آپ کہیں کہ نہیں جناب سب کو صحیح کہیں، تو بھائی میں آپ کی بات مان لوں جو ہے ہی بے پرواہ، تو میں آقا کی بات نہ مانی؟ میرے آقا نے فرمایا حدیث میں ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اور پھر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، ہم فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتے لیکن فرقے ہوں گے صحیح، ہم فرقہ بازوں اور فرقوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا واحدا، ایک جنت میں جائے گا، ما انا علیہ و صحابی۔ اور ایک حدیثی میں فرمایا ہی الجماع، ایک میں فرمایا ید اللہ علی الجماعت، حضرت حذیفہ بن جماعت روایت ہے جو نام غزالی نے بھی احیاء میں نقل کی، یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں جی آپ بھائی جھوٹ جو بولتا ہے اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے کیا؟ کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت نبوت کا انکار کرتا ہے آپ کہیں گے صحیح ہے؟ جو صدیق اکبر کو گالی گلوچ کرتا ہے آپ کہیں گے صحیح ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی روم کھول رہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ عمر فاروق مسلمان نہیں ہے، ایک آدمی روم کھول رہا ہے کہ عثمان غنی معاذ اللہ کافر، آپ کہتے ہیں جی کسی کو برا مت کہیں۔ ارے بھائی کیا آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ اس لیے بے پرواہ صاحب، بات جو ہوتی ہے وہ بات ہم جو کرتے ہیں، جو اپنے علم میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ اب فرقے تو ہیں نا، ایسے آپ کو بھی انکار نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، فرقے ہیں، مانے یا نہ مانے فرقے تو ہیں۔ اب ان میں ایک سچا ہے باقی غلط ہے، تو کیا اب اس کو ہم بیان نہ کریں؟ کیا کریں گے؟ تو اس لیے جو آپ نے کہا جو عالم اسلام پہ گزر رہی ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کیوں گزر رہی ہے؟ ان بیچاروں کو کیا پتا ضعیف کیا ہوتی ہے؟ یہ کتنی سندوں سے حدیث کس نے لکھا ہے؟ احمدار ابھی آتا ہے، اس کی باری آتی ہے، پھر اسے بات کر لیتے ہیں، اس کی باری ہے۔ احمدار آپ اپنی باری پر آئیں، آپ نے آپ جو کھڑا کیا ٹیکسٹ میں لکھنے کیا ضرورت، آپ اس کو ضعیف ثابت کر دیں، بات ختم۔ جی میں بے پرواہ سے بات کر رہا تھا، تو بے پرواہ بھائی، میں بے پرواہ سے بات کر رہا تھا، تو بے پرواہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کوئی غلطی ہو جائے اس کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بالکل کہ مسائل ہی لوگوں کو بتانے بند کر دیں۔ جتنے آدمی ہیں جن کے پاس آپ کی طرح سیاستہ رکھی ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے بھی تو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے نا، اور ساری دنیا جہاد تو نہیں کرے گی۔ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں برا نہ کہیں، تو جنہوں نے امریکہ کو بلا لیا مسلمانوں پر حملہ کرا دیا, اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ بھی سچے, جن پر حملہ ہوا وہ بھی سچے, جو حملہ کرانے والے ہیں وہ بھی سچے. یہ تو امریکی سسٹم ہے کہ اسرائیل مارے بھی تب بھی سچا. یہ تو بھائی مسئلہ ایسا لیڈر تو نہیں ہوگا. بہرحال بات یہ ہے کہ آپ کی بہت سی باتیں ہم کو سننے میں ملی اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ فلانا بندہ برا ہے تو اس کو برا کہو, ٹھیک ہے, جبکہ اسلام کا جو کور کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ پھول کی پنکھڑی سے ہیرے کا جگر کاٹتا ہے, ٹھیک ہے. آپ ریمبر کریں ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, کیونکہ جب وہ انہوں نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا تو سب تو ایز سچ اس نے جو ہے انہوں نے تو نہیں کسی لوگ کو برا کہا بلکہ انہوں نے درگزر کیا, اور وہ لوگ جو کہ نان مسلم تھے انسپائرڈ ہوئے اور ان کی انہوں نے اس طرح باتیں سنا تب لیگ نہیں کیا, اور پھر اپنے آپ کو درست مسلمان ہو کے چلے گئے. جبکہ آج کل آپ لوگوں کا یہ تمام کے تمام مفتی, ویدر آپ بلانگ کریں اہل سنہ سے, اہل حدیث سے یا کسی اور گروپ سے, یہ مسلمانوں کی جو سب کیٹیگریز ہیں ان کو میں انوالو کر کے کہہ رہا ہوں, ہر بندہ دوسرے بندے کو برا بول رہا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو برا نہیں بولا بلکہ ہر بندے کو صحیح طریقے کے ساتھ ڈیل کیا اور اپنے مال و عمل کے ساتھ لوگوں کو راہ راست پر لائے. تو اس چیز پہ میں تھوڑی سی کریٹیسائز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے آپ جو بندہ غلط ہے اس کو غلط بن کر صحیح نہیں کیا جا سکتا, غلط کو صحیح بن کر صحیح کیا جا سکتا ہے. اور بہت شکریہ. ابھی البانی صاحب کی باری ہے, اس سے پہلے میں رضائے مصطفیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ برائے کرم میری بات کا جواب دے دیں. بہت شکریہ, السلام علیکم. جی پلاس بیگ گن بھائی, باتیں تو آپ کی بھی اچھی ہیں لیکن میرے خیال میں صرف باتیں تاکی ہے مسئلہ. جس نبی نے کسی کو برا نہیں کہا کوئی اٹھ کے اسی نبی کو برا کہنے لگے تو کیا خیال ہے؟ میرے آقا کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس نے کبھی انہوں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. ایک آدمی اسی نبی کے خلاف لاٹھی لے کر کھڑا ہو جائے تو آپ کیا خاموش رہیں گے؟ پھر اگر آپ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے نبی کے گستاخ کو اتل بعد ازال کا زمین بھی کہا, قرآن نے تبت یدا ابی لاہ بن و تب بھی کہا, قرآن نے کل یا ایوہ الکافرون بھی کہا کہ اے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے تیری اصل میں شک ہے, تو حرام زادہ ہے. قرآن نے کہا کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں بلکہ ٹوٹ ہی گئے جو میرے نبی کے خلاف اٹھے. رب نے واضح طور پر یا ایوہ المنافقون کہا, یا ایوہ الکافرون کہا. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ آج کس جو ہے کیٹیگری میں جا رہے ہیں کہ ہر اچھا ہے, چور بھی اچھا ہے تو ساتھ بھی اچھا ہے, گالی دینے والا بھی اچھا ہے تو نمازی بھی اچھا ہے, نبی کی شان بیان کرنے والا بھی اچھا ہے اور نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والا بھی اچھا ہے. خلاص بھائی برا نہ محسوس کیجئے. ابھی میں آپ کی شان اقدس میں کوئی دو چار لفظ کہہ دوں آپ میرے روم سے ابھی بھاگ جائیں گے. آپ دو منٹ کے لیے, مجھے تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی, آپ میری باتیں نہیں سنیں گے, کہیں گے بڑا بدتمیز مفتی ہے یہ تو جی ایسی باتیں کرتا ہے. تو میرے بھائی اگر آپ کو چوٹ لگے تو آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کے باپ کو برا کہے کوئی تو آپ کو غصہ آتا ہے, میرے سامنے صدیق اکبر کو گالیاں نکالے, کفر کے اعظم پر کفر کا فتویٰ دے, معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کو استغفر نکلے کفر کفر نباشر زانیہ کہے, کو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ تک کہے, تو میں چپ رہوں اور میں کہوں کہ جی یہ اتفاق و اتحاد چاہیے تو میں اس کو دین نہیں سمجھتا, بے غیرتی سمجھتا. میرے دین نے مجھے غیرت دی ہے, میں صدیق اکبر کا ماننے والا ہوں کہ جو ہاتھ میرے آقا کی داڑھی کی طرف کرے آپ کہیں اوم سس بادار اللہ تے. میں اس عمر فاروق کا ماننے والا ہوں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی کہے کہ میرے مہمان تھے آپ کی سواری کے سموں سے گرد و غبار لا کے میرے مہمانوں پر پڑا, تو فاروق اعظم نے کہا میرے محبوب کی سواری کا پیشاب تیرے مہمانوں سے بہتر ہے, میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا. میرے بھائی یہ بھی تو دیکھیے نا, ایک صحابی نے ایک عورت کو قتل کر دیا، جب آقا کریم کی بارگاہ میں فتویٰ مسئلہ پیش ہوا تو میرے آقا نے پوچھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ روز آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی، آج اس نے بات کی تو میں نے تلوار اس کے پیٹ میں گھما دی، آقا نے اس کا خون معاف کر دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، میرے آقا نے کہا ابو بکر باپ تو باپ ہوتا ہے، ہلکی آقا اس وقت تو میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میں تلوار ہوتی تو تلوار سے ان کا سر اڑا دیتا، انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ آج آپ لوگ ہمیں کیا درس دیتے ہیں. ایک آدمی نبی اکرم کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، ببانگے دوہل کر رہا ہے. ایک آدمی ازواج محترات پر کیچڑ اچھار رہا ہے. ایک آدمی صحابہ اکرام کو کافر معاذ اللہ مشرک کہہ رہا ہے، اور آپ درس دے رہے ہیں کہ بھائی آپ سارے لوگ ایک ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں، کسی کے خلاف نہ بولیں. ایک کہہ رہا ہے معاذ اللہ نبی کا خیال جو ہے وہ نماز میں آنا بیل اور گدے کے خیال میں مستغرق ہو جانے سے بدتر ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹھنڈے ہو جائیں، آپ کسی کو کچھ مت کہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے، تو کیا عبداللہ بن ابی نہیں پڑھتا تھا؟ کیا ذوالخویصرہ نہیں پڑھتا تھا؟ کیوں اللہ جل مجد الکریم نے ان کو کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جو ہیں وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہیں. کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ان لوگوں کو میرے آقا نے مسجد نبی سے نکالا نہیں تھا؟ کیا ان کی مسجد کو گرایا نہیں گیا تھا؟ مسجد درار کیوں؟ کیا وہاں کو بت رکھے تھے؟ مسجد درار میں کیا شرک ہوتا تھا؟ کیا تھا؟ کیا وہاں کو اور اذان دی جاتی تھی؟ ان کو ایک یہی اعتراض تھا کہ مسجد نبی میں ابو بکر عمر نے تو معاذ اللہ نبی کی تعریف کے پل باندھ دیے، اور امام راضی نے تو لکھا کہ وہ کیا کہتے تھے، ابو بکر عمر نے تو نبی کو رب بنا لیا، ہم سے نہیں بنتا، ہم علیحدہ مسجد بنائیں گے جہاں نبی کی اتنی تعریفیں نہیں ہوں گی، جیسے آج کہتے ہیں ہم ان مسجدوں میں جائیں گے جہاں یا رسول اللہ نہیں لکھا ہوتا، جہاں نعرہ رسالت نہیں لگتا. تو اس لیے میرے بھائی جو آقا کریم نے ان کو مسجد نبی سے نکالا، مسجد نبی سے ان کو نکالا اور کہا نکل جائے یہاں سے، انہوں نے مسجد نبی بنا لی. تو اس لیے آپ کا کیا سنیں، آپ کی باری آئے گی تو آپ کی بھی سنیں گے، آپ بے پرواہ، آپ کی باری آئے گی تو آپ کی بھی سنیں گے. ایسے کیسے سنیں، ہاں لوگوں نے کھڑے کیے سونا آپ کی لیں. تو اس لیے ابھی خلاص گن بھائی سے کہ میرے بھائی آپ کچھ لوگوں کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، میرے خیال میں آپ لوگوں کے دل صاف ہیں، میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسی بات کر نہیں سکتا، یہ الزام ہے. جب ہم گستاخیاں ان کی پیش کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام ہے، تو مسلمان ایسی بات کر نہیں سکتا، اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ صاف دل ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سب چھکے، آپ ان کی عبارتیں دیکھیں، نہیں ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم ان سے مطلب کہ معذرت کریں گے آپ سے کہ ہم نے جھوٹ بولا. لیکن میرے بھائی اگر ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ان کا رد کرنا چاہیے. یہ کافروں سے جو ہیں منافق جو ہیں وہ اسلام کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. حق کیا نام ہے، حق حق یا نمونو، آپ ہاتھ کھڑا کریں، آپ کو بھی مروڑ ہو رہا ہے تو آپ ذرا مائک پر آئیں نا، ٹیکسٹ میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ ذرا مائک پر آئیں اور اس حدیث کی سند پر گفتگو کریں. یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ 73 والی حدیث ضعیف ہے اور پھر چار اماموں کو مانتے ہیں، اور یہ آپ یہاں آئیں اس حدیث کی سند کو پڑھیں، اس کے رواج پر جرا کریں تو پھر بات ہے. ایسے کسی کو ضعیف کہہ دینے سے تو بات نہیں بنتی نا. آپ مائک پر آئیں اور بات کریں کہ اس کو اس کے کون کون سے راوی ہیں اور ان پر جرا کیا ہے، ہم آپ سے بات کریں گے. جی البانی میرے بھائی آپ دیکھ رہے ہیں موضوع کیسے کر رہے ہیں، آپ کوئی سیریس بات ہے تو کریں، مسئلہ ہے تو ضرور کریں چاہے کیسا بھی ہے، لیکن وقت ضائع نہ کریں. جی البانی السلام علیکم. ماشاء اللہ مفتی صاحب سے بڑی چنگی گل کی اج، ماشاء اللہ انہوں نے صحیح تو انہوں نے پرکھیا تے انہوں نے دسیا ماشاء اللہ، لیکن چلو متاد اج ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، تساں گل کرنی سی حاکیم دے نال. تے جڑا کہندا ہے اج دی حدیث ہے گی ہے 73 فرقو میں تے سارے کلو نال دا واحدہ سارے جہنم میں سوا ایک، تسی پہلے دسو جڑا بھی بندا ہے اس حدیث نو کہندا ضعیف ہے، کس علماء کس محدثین نے کہا حدیث ضعیف ہے؟ من حجر الاسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. امام الذہبی میزان اعتدال میں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے. امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. تو ہم کو یہ نہیں سمجھ آتی یہ جو لوگ ہے یہ کہتے ہیں اس روم میں احمد در اور یہ دوسرا جو ہے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. اب مائک پہ آ کے بتاؤ کس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے, کون سے محدثین, کس کے بعد اجازہ اور سند ہے, بتاؤ نا. چلو پھر ٹھیک ہے, ہم آپ میں تو چلے ہوں مفتی صاحب, ٹھیک ہے. سو میں ٹائم ہو گیا اتھے 1 بجے, ان شاء اللہ کل ملک ساتھ ہوئے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے البانی تیرا 1 بجا اور تو بھاگ رہا ہے, یہاں دیکھ 4:30 بج گئے ہیں, صبح کے 4:30 بج گئے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں آپ کہتے ہیں ایک جنگی جائے گا, پھر آپ کہتے ہیں 4. تو اصل میں جہالت کے بہت سارے نقصانات ہیں بھائی, وہ 4 فرقے نہیں ہیں, حق جان منو, 4 فرقے نہیں ہیں, فرقہ جماعت ایک ہے, وہ سب اہل سنت ہیں. حنفی بھی اہل سنت, شافی بھی اہل سنت, مالکی بھی اہل سنت, حنبلی بھی اہل سنت. یہ فرقے عقیدے پہ ہوتے ہیں, عمل پر نہیں ہوتے. ایک رفائی جان کرتا تو علیحدہ فرقہ, ایک نہیں کرتا تو علیحدہ فرقہ. فرقے جو ہوتے ہیں وہ عقیدے کی بنا پر ہوتے ہیں, اور چاروں ائمہ کا مسلک مذہب جو ہے عقیدہ ایک ہے. اعمال اس طریقے سے تو آپ کے نزدیک صحابہ کرام کے پھر کوئی کم از کم 1000 فرقہ ہوگا. حق جان کوئی صحابی رسول جو ہیں وہ رفائی جان کرتے ہیں کو نہیں کرتے, قوانین اونچی کہتے ہیں کو نہیں کہتے, کوئی فاتح خلف الامام کرتے ہیں کو نہیں کرتے. تو بتائیں اب کیا اتنے ہی اب وہ جو ہیں وہ نہیں, میں نہ بنا رہا ہوں, جو بیوقوف ہوگا اس کو میں کیا بناؤں گا بھائی. بات کریں میرے بھائی کوئی ڈھب کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں صحابہ کرام میں ان مسائل میں اختلاف تھا یا نہیں تھا بتائیں. اگر کوئی علم ہے یا حیا ہے تو بتائیں کہ صحابہ کرام میں مسائل میں علم اختلاف تھا یا نہیں, اور اگر تھا اور یقیناً تھا تو کیا اتنے ہی فرقے بن گئے؟ صحابہ کے کوئی فرقے نہیں, ایک جماعت ہے صحابہ کی, کیونکہ ان کے عقائد ایک ہیں. یہ امام اعظم ابو نیفا ہوں, امام شافعی ہوں, امام احمد ابن حنبل ہوں, امام مالک ہوں, ان کے اور ان کے ماننے والوں کے عقائد ایک ہیں, اعمال میں مختلف ہیں. تو اعمال سے عقیدے نہیں بنتے, فرقے نہیں بنتے, عقیدوں سے بنتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے, ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر یقین رکھتا ہے, تو اس کے بعد نہ ہو کسی امام کو اس کو اتنا ہے کہ کسی امام کو مانے یا کسی اور کو مانے, میں کسی بھی فرقے کا نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں, آپ پھر مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس شخص کو کیا سمجھتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی امام کو کوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد کسی شخص کو کچھ نہیں مانتا, ٹھیک ہے, جن لوگوں کو آپ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں ان میں سے کسی کو بلیو نہیں کرتا, تو آپ بتا دیجئے کہ اسلامی قرآن و سنت کے حوالے سے اس شخص کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کو آپ کس جگہ کھڑے کرتے ہیں بغیر فرقے کا نام لیے. شکریہ جی. جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ ہے مجتہد اور عالم, قرآن و سنت سے بغیر کسی کے پوچھے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے, تو وہ حق پر ہو سکتا ہے اور باطل پر بھی ہو سکتا ہے. اگر اس سے صحیح اخذ کرتا ہے تو حق پر ہے, اس کو کسی امام کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہے تو جاہل اور قرآن و حدیث سمجھنے کا ادعا کرتا ہے تو گمراہ ہے. علماء نے لکھا کہ جو چاروں ائمہ کے ماننے کا منکر ہے اور مجتہد بھی نہیں ہے تو وہ گمراہ ہوگا. کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ساری دنیا عالم نہیں ہو سکتی, کچھ لوگ عالم ہوں گے. ساری دنیا مدارس میں جا کر نہ لغت پڑھ سکتی ہے, نہ اصول حدیث پڑھ سکتی ہے, نہ اصول تفسیر پڑھ سکتی ہے, اور نہ تفسیر جان سکتی ہے. قرآن کے سمجھنے کے لیے کتنے علوم کا ضروری ہے نہیں پتہ لگ سکتا کسی کو, ہر ایک کو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل صحیح سند سے روایت ہے کہ آپ جب کوفہ میں گئے داخل علی فی الکوفہ ومر علی بقاسم، حضرت مولا علی جب کوفہ میں داخل ہوئے تو ایک ایسے آدمی کے قریب سے گزرے جو مسجد میں باتیں کر رہا تھا، درس دے رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں گئے اور اس سے پوچھا کہ تو ناسخ و منسوخ جانتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا. تو آپ نے فرمایا فاخرج من البسط ڈالتا انا غیرا اٹھ کر. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ٹیکس نہیں چل رہی. جی بات ہو رہی تھی کہ کیا ہر آدمی وہ خود مسائل کا کو اخذ کر سکتا ہے. تو میں کر رہا تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ناسخ و منسوخ جانتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا فخرج من المسجد انت دال و مبل، نکل جا مسجد سے، تو خود گمراہ ہے اور خود کو بھی گمراہ کرے گا. تو جی آپ کے کوشچن کی طرف ہی آمدار صاحب میں آ رہا ہوں. ایک جاہل آدمی کہے میں چاروں آئمہ کو نہیں مانتا، میں خود ہی قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کروں گا، تو صحابہ نے اس کی اجازت نہیں دی، مولا علی نے اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے کہ قرآن میں کچھ ناسخ ہے، کچھ منسوخ ہے، کچھ ظاہر ہے، کچھ جو ہے وہ نص ہے، کچھ خفی ہے. تو ان متقابلات عشر کو سامنے رکھتے ہوئے ہی مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے. ایک آدمی منسوخ جو ہے آیت جس کا حکم منسوخ ہے اس کو پیش کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جائے. اس کا مطلب نشہ تو جائز ہے، ہاں نشے کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اس وقت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت چونکہ جائز تھا، بعد میں حرام ہوا. تو اس لیے ناسخ و منسوخ کا علم جاننا بہت ضروری ہے. ہاں کوئی ایسا آدمی جو ان سب چیزوں کو جانتا، 50 علوم جو ہے علامہ سیوطی نے لکھے ہیں ان کو جانتا ہے، تو پھر وہ اس کو کسی امام کی تقلید کرنی جائز نہیں ہے. لیکن اگر وہ حدیث کو اصول حدیث بھی نہ جانے، اصول تفسیر بھی نہ جانے اور کہے کہ میں کسی بھی امام کو نہیں مانتا، تو وہ یقیناً گمراہ ہوگا، اب وہ راہ ہدایت پر نہیں آئے گا. علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مستقل کتاب اس بارے میں لکھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا اور دیگر بے شمار محدثین نے یہی باتیں کی. اب ایک آدمی جو ہے دیکھیے، وہ مثلا بخاری ہے، بخاری میں دو حدیثیں ایک موضوع پہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی کہ میاں بیوی جب آپس میں ملاقات کریں تو جب تک انزال نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا، بخاری میں موجود ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ ہو نہ ہو غسل فرض ہو گیا. اب ایک آدمی ایک حدیث پڑھتا ہے اور اس کے بعد فتویٰ دے دیتا ہے کہ جی چونکہ حدیث میں ہے میں تو غسل نہیں کروں گا، تو اب بھائی وہ کیا کرے گا؟ اس لیے احادیث کو بھی ناسخ و منسوخ کو جاننا، صرف یہ تو نہیں کہ بخاری پڑھ لی، اردو ترجمہ پڑھ لیا بخاری کا اور کہہ دیا کہ میں تو جناب والی عالم ہوں. بخاری میں ایک باب ہے، باب فی امر الجاہلیہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ درج کیا کہ ایک جگہ دیکھا کہ بندر اکٹھے ہیں اور انہوں نے ایک بندریا اور بندر کو پکڑا اور ان کو سنسار کیا. کس جرم میں؟ کہ انہوں نے زنا کیا تھا. یہ بخاری میں واقعہ موجود ہے. اب بتائیے زنا وہاں متحقق ہوتا ہے جہاں نکاح ہو، اور نکاح وہاں متحقق ہوتا ہے جہاں شریعت ہو، اور شریعت وہاں متحقق ہوتی ہے جہاں نبی ہو. بتائیے بخاری میں یہ تو موجود ہے، وہاں کہ کون سا نبی کون بندروں کا، شریعت پر وہ عمل کرتے تھے، کون نکاح خان تھا اور کون بندروں کا نکاح پڑھاتا تھا کہ جو انہوں نے زنا کیا، یہ بخاری میں موجود ہے. تو ایک آدمی ان چیزوں کو پڑھ کر کیا کرے گا؟ بخاری میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ایک حدیث میں ہے کہ وہ 21 دن تک 21 دن میں پہنچے، ایک میں ہے کہ وہ 11 دن میں پہنچے اور ایک میں ہے کہ 3 دن میں پہنچے. اب بتائیں کہ ہیں تینوں بخاری کی، تینوں کی سندیں صحیح ہیں، تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ تو اس کے لیے علماء کرام کی ضرورت ہے. آج ہر وہابی غیر مقلد بنا ہوا ہے، کہتا مجھے امام کی ضرورت نہیں، لیکن خود وہ اپنے امام مولوی کا مقلد ہے، اس نے حدیث تو اس کو پڑھنی نہیں آتی، اور وہ کسی نہ کسی اچھا وہ کہتا میرے یہ سوال کا جواب نہیں. ارے بھائی کیا ہے آپ کا سوال؟ نہیں گمراہ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجتہد نہیں ہے تو گمراہ ہے، مجتہد ہے تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ علم جو ہے، یا علم کے بغیر کوئی بھی علم ہو، آپ کوئی بھی پروفیشن ہو، جب تک آپ اس میں علم حاصل نہیں کریں گے تو اس کو تو آپ نہیں کر سکتے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو آپ سے بحث نہیں ہو رہی میرے خیال میں. یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود طبیب نہیں بن سکتا، اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے طب کے لیے. میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے، جو چار امام کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، ان کے فقہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے، سنت پر یقین رکھتا ہے، اور جو اس کے باقی علماء دین ہیں جو ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں ان کو فالو کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے، یہ آپ کی بات میں 100% اس سے اگری کرتا ہوں کہ بغیر علم کے تو کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میرے سوال کو ذرا آپ سمجھیں اس حوالے سے کہ میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا چار امام کرام اور جو باقی مجتہد حضرات ہیں ان کو ماننا کیا دین کا حصہ ہے؟ گمراہ ہونا وہ تو آپ مجھے بھی گمراہ کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، وہ کوئی دین کا ایک ایسا رابطہ نہیں ہے جس کے تحت ہم اس کو دین اسلام سے خارج کر دیں. میرا سوال جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہے. کسی شخص کو ہم جب کافر قرار دیتے ہیں تو اس کی بنیاد ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا ترک کر دیتے ہیں، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے. گمراہ تو کوئی بھی شخص کسی کو کہہ سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے نظریات آپ سے میچ نہ کرتے ہیں اور آپ کہہ دیں کہ میں گمراہ ہوں. علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم تو جو ہے اس کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ہر آدمی کا یہ فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، اور خاص طور پر دینی علم کو. سوال یہ ہے کہ ہر عالم کے لیے، ہر شخص کے لیے عالم دین تو وہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی خاطر یا اپنے ایمان کی خاطر وہ کسی نہ کسی کے پیچھے پڑے تبھی وہ مسلمان کہلائے گا؟ ایک شخص جو ہے وہ اگر قرآن کو، سنت کو، اور اس کے علاوہ اور بڑے ذرائع ہیں جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کو جو ہے نا اس کو ماننا اس کے عقیدے کا حصہ نہیں ہوتا. مثلا اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، آپ کی علمی گفتگو سنتا ہوں، اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک سٹیج پر آ کر آپ کوئی بات غلط کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ یار یہ شخص جو ہے یہ آدمی غلط ہے. اب میں نے علم تو حاصل آپ سے کیا، لیکن آپ کی غلط بات سے بھی ڈسگری کیا، درست؟ یہ تو علم کا حصول ہے، اس نے مجھے، میرے پر یہ فرض نہیں بنے گا کہ میں رضا مصطفیٰ صاحب کو مانوں گا تو ہی میں مسلمان ہوں گا. یہ تو آپ ایک علم کا ذریعہ ہے، ایک حد تک آپ نے ہمارے علماء دین ہیں، مختلف علماء دین، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے اچھے بعض دفعہ باتیں کرتے ہیں اور بعض دفعہ غلط باتیں بھی کر جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بات کر رہا ہوں اس کے عقیدے کے حوالے سے کہ کیا وہ شخص اسلام لانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے، کیا اس پر ضروری ہے کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رب العزت کا جو کلام ہے اس کے علاوہ بھی کسی چیز پر یقین رکھے؟ میرا سوال اس بریکٹ میں لیجیے گا کہ کیا اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کیا؟ شکریہ جی. ویسے خادم نعت یونی صاحب میرے بچے موجود ہیں، اور میں ان کو موقع دیتا ہوں کہ وہ بات کریں. میں جابر اور ظالم آدمی نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ جو ہے وہ لیٹ کر دیا کرتے تھے بچوں کی خاطر. تو دین کو آپ ذرا سمجھیں اور پڑھیں، اور اس کے بعد پال ٹاک پر آ کر بات کیا کریں. شکریہ جی. ہاں جی احمد دار صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کو اتنا غصہ کیوں آ گیا. میرے بھائی دیکھیں، بات کرتے کرتے اگر کوئی بات کرو تو اتنی بھی بات کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں آپ کے سوال کا تو جواب میں نے دے دیا تھا کہ ہم کسی کو اس وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے کہ وہ آئمہ کو نہیں مانتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ چاروں آئمہ میں سے کسی کو ایک کو نہیں مانتا، لہذا وہ دائرہ اسلام سے خارج یا کافر ہے، نہیں. کفر کے لیے چونکہ یہ عقیدہ نہیں یہ عمل ہے، کفر کے لیے اس کے عقائد کا کفریہ ہونا ضروری ہے. ہم ائمہ اربعہ کے منکر کو صرف گمراہ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ ائمہ اربعہ جو ہیں انہوں نے دین کی تشریح کی ہے. اللہ جل مجد کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا آتی اللہ واتی رسول اول الامر منکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اول الامر کی اطاعت کرو. اس لیے وہ چونکہ اول الامر ہیں، فقہا امام دارمی نے اپنی سنن کے مقدمے میں ان روایات کو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا. میرا جہاں تک ناقص علم ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ تقلید چاروں ائمہ میں سے کسی کی نہیں کرتا، نہ کسی نے تکفیر کیا نہ کوئی تکفیر کر سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے عقائد کیا ہیں، تکفیر تو اس پر ہوگی، صرف تقلید کے انکار پر نہیں ہوگی، اور پھر وہ بھی تقلید کے صرف چاروں ائمہ، کیونکہ اس پر بعد میں آنے والے امتیوں کا اجماع ہوا. اس کے علاوہ بھی اور سارے مجتہد ہیں ائمہ اربعہ کے دور میں، لیکن ان کا مسلک آگے مدور نہیں ہوا، چلا نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی نام نہیں لیتا. گمراہ ہو سکتا ہے وہ بھی جو عالم نہ ہو اور اپنے آپ کسی عالم کو ماننے بغیر جہاں سے چاہے جو چاہے اس پر عمل کرنا چاہے، اور کہنا قرآن بھی اس پر ڈائریکٹ عمل کر رہا ہوں، اور پھر ان پر لان تان بھی نہ بھیجے ائمہ پر. ہاں وہ کہے کہ ٹھیک ہے جو انہوں نے سمجھا وہ ٹھیک ہے، میں نے یہ سمجھا. ہاں اگر وہ عالم ہے مجتہد ہے تو اس کو حق بنتا ہے، وہ چاروں ائمہ سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اگر جاہل ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی بات کی تو ماننی، ہاں کسی نہ کسی بات کی تو بات ماننی پڑے گی. یہ میرا تھا گزارش جی، یہ میرا تھا گزارش جی. امیر حمزہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی باری ہے، تو امیر حمزہ صاحب تشریف لائیں. شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ احمد آر کے کوشچن کے جواب میں کہ انہوں نے کہا کہ جو ائمہ کو نہیں مانتا، آپ نے کہا حضرت علی نے اس کو منع کیا. وہ مثال تو ایک عالم کے لیے فٹ ہوتی ہے، ایک عام شخص کے لیے تو نہیں فٹ ہوتی. اور جہاں تک ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور گزری ہے نظر سے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، تو میں صرف آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ لوگ مختلف انداز میں اسلام کو پیش کرتے ہیں تو میں کیا کروں. تو آپ نے کہا تو نماز پڑھ، حج کر، زکات دے، اور ان پانچ ارکان پہ عمل کر، اور انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ لیے مطلب کہ بالکل تو جنت میں جائے گا. تو وہ جو جیسے ہی مڑا تو وہ گھوڑے سے گر کے اس کی موت ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ وہ سیدھا جنت میں گیا. بات تو یہ ہے کہ یہ جو ائمہ اکرام آپ کہہ رہے ہیں یہ تو سن 80 ہجری میں امام حنیفہ کی پیدائش ہے، اور اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا انہوں نے 40 سال کی عمر میں تو علم حاصل کرنا شروع کیا، 120 سال یہ گزر گئے، تو تقریباً 200 سال کے بعد حنفیت تھوڑی سی جنم لیتی ہے ایک کوفے کے اندر. تو اس درمیانی عرصے میں جو مسلمان تھے اس وقت تو ائمہ اکرام تھے ہی نہیں، نہ تشریح تھی اسلام کی، تو ان کو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ انہوں نے تو کسی ائمہ کو نہیں مانا، ان کے پاس تو قرآن و حدیث تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ سنت حدیث میں سنت وہ تھی تو انہوں نے اس کو مانا، تو اس درمیانی عرصے کے لوگ کیا تھے؟ کیا ان کے لیے وہ ائمہ تو آئے نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا میری ذات سے اسلام ختم ہو گیا. تو یہ تقلید کو اس 200 ایئرس کے آپ جو ایرا پہ کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کر دیجیے. ہاں جی امیر حمزہ صاحب، مسئلہ میرے بھائی یہ ہے کہ وہ لوگ مجتہد تھے، ان کو کسی امام کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحابہ اکرام تھے، ان کو کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی. میں نے پہلے کہا، شاید آپ نے بھی سنا، کہ مجتہد کو کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کو منکر حدیث یہی سوال کرے جو آپ نے مجھ پر فقہ کے لیے کیا، کہ جب بخاری مدون نہیں ہوئی تھی، جب مسلم مدون نہیں ہوئی تھی، جب حدیث نہیں تھی، تو جو اس سے پہلے مر گئے فوت ہو گئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی امام نہیں تھے تو فقہ تو موجود تھی، کسی بھی رنگ میں ہو. امام بخاری آئے، امام ابو حنیفہ تو 80 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے. آج قرآن کے بعد سب سے پہلے بخاری کا نام لیا جاتا ہے اور بخاری کی حدیث مانگی جاتی ہے. کوئی آدمی کہے کہ بھائی 194 ہجری میں پیدا ہونے والا شخص حدیث لکھ رہا ہے اس سے پہلے جو فوت ہو گئے ان کا کیا بنا؟ تو آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی امام بخاری بعد میں آئے, حدیث تو پہلے بھی تھی نا, ان لوگوں کو ڈائریکٹ حدیث پہنچی تھی, اس پر عمل کرتے تھے. اب یہ کہنا کہ صحابہ اور دیگر مجتہدین تابعین جس کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے, ان کو کسی امام کی ضرورت نہیں تھی, وہ خود مجتہد تھے. مسئلہ تو ہے جاہلوں کا کہ جو جاہل ہیں. ارے امیر صاحب, امیر حمزہ بھائی, یہ کیا آپ اس کسی تقسیم کو مانتے ہیں کہ نہیں, کچھ آسطہ ہے, کچھ صحیح ہے نہیں, یا جس حدیث کو بھی پڑھا جائے گا مان جائیں گے؟ ارے بھائی یہ چیزیں دیکھیں نا, بخاری نہیں تھی, یقیناً لوگ حدیث پہ عمل کرتے تھے. ایک آدمی کوئی بھی حدیث پڑھے گا, پوچھیں گے کہ نہیں کس کی سند کیا ہے, اس کو کس نے روایت کیا؟ امام ابن سیرین مقدمہ صحیح مسلم نے ان سے روایت ہے کہ جب تک بدعتی لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے ہم ہر ایک کی حدیث لے لیتے تھے, لیکن جب بدعتی لوگ پیدا ہو گئے ہم صرف اہل سنت کی حدیث لینے لگے. ہم پوچھ لیتے تھے تیرا عقیدہ کیا ہے. ارے بھائی جب منکر پیدا ہوں گے تو پھر بات ہوگی نا, ورنہ بخاری 194 میں پیدا ہوئے, دوسرے سیاستہ کے امام سارے ان کے بعد آئے, تو ان سے پہلے بھی تو ہے کسی پر عمل ہوتا تھا نا. آج بخاری کا منکر کیا ہوگا, اور جب بخاری تھی نہیں اس وقت اس کا منکر کیا ہوگا, فرق تو ہوگا کہ نہیں؟ اسی لیے وہ لوگ مجتہد تھے, ان کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی. جب تقلید ہوئی, جہالت پھیلی, تو اس وقت تقلید کی ضرورت ہوئی کہ ایک آدمی جہاں سے چاہے دیکھیں. قرآن پاک 7 قراتوں پر نازل ہوا, سیدنا عثمان غنی نے 1 قرات کر دی. قرات قریش پر قرآن پڑھا جائے گا, آج 1 قرات پر پڑھا جا رہا ہے. آقا کریم نے 1 قرات پر قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا, 7 قراتوں پر پڑھا جاتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں 7 قراتوں پر قرآن پڑھا جاتا تھا, فاروق اعظم کے دور میں 7 قراتوں پر قرآن پڑھا جاتا تھا. اور مشہور حدیث ہے کہ فاروق اعظم ایک آدمی کو پکڑا اور آقا کی بارگاہ میں سختی سے گھسیٹتے ہوئے لائے, آقا یہ قرآن غلط پڑھتا ہے, بڑا سناؤ. اس نے سنایا, یہ تو صحیح پڑھتا ہے. فاروق اعظم نے سنایا, آیتیں وہی تھی لیکن اور باتیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو بھی صحیح پڑھتا ہے, تو یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو آقا نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا, تو عثمان غنی میں 1 قرات کر. اب جو کیا دوسری قراتیں نہیں پڑھتا کیا وہ گمراہ ہوگا؟ بھائی اگر ویسے ہی ہر جگہ رہنے دیا جاتا تو یقیناً گمراہی پھیلتی, لوگ لڑتے جھگڑتے. جیسے انجیلوں میں اختلاف ہو گیا, توراتوں میں اختلاف ہو گیا, 4 انجیلیں ہو گئی, ایسے قرآن 7 ہو جاتے. تو ان سب چیزوں کو امیر حمزہ صاحب سامنے رکھیں. آپ کسی کی بات نہ کریں, آپ اپنی بات کریں. آپ چاروں ائمہ کے مقلد نہیں ہیں, آپ مجتہد بننے کی کوشش کرتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھ سے کریں. چھوڑ دو اماموں کو, آپ نے, آپ تو غیر مقلد ہیں نا, آپ کو ائمہ کی ضرورت نہیں. میں آپ سے قرآن کے بارے پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس علم ہے, آپ قرآن کو جانتے ہیں. ابھی فیصلہ ہو جاتا کہ تقلید کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ابھی چھوڑ دیں آپ ائمہ کو, میں آپ سے بات کرتا ہوں, آپ مجھ سے بات کریں. میں مقلد ہوں, آپ غیر مقلد ہیں. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث سے خود اثر کرتے ہیں, تو ابھی میرے بھائی پتہ چل جاتا ہے. جی ابھی آئیں گے یا اپنی باری پر آئیں گے؟